ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कष्ट के लिए हमें खेद है। ग्राउंड इतना बड़ा नहीं है और बहुत पानी भी आया है, इसलिए बहुत से वक्त खड़े रहे हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि आप सब बहुत श्रद्धालु भक्त है, और बारिश होते हुए भी और कष्ट होते हुए भी आप अग्राही है कृष्ण भक्ति के लिए। तो कृष्ण भक्ति आज का प्रवचन का कार्यक्रम का विषय है, और प्रतिदिन वो विषय है। आज सुबह दोपहर इस्कॉन सूरज जहांगीरपुर में पत्रकार सम्मेलन था, और एक पत्रकार ने पूछा कि रथ यात्रा, भावी रथ यात्रा, ये छोटी रथ यात्रा, ये प्रैक्टिस रथ यात्रा, बड़ी रथ यात्रा 3 दिन के बाद निकल जाएगी। तो रथ यात्रा के बारे में एक पत्रकार ने पूछा थी कि हर एक साल सूरत में रथ यात्रा जाते हैं, तो इस साल में क्या नया होगा? तो मेरा जवाब था कि नया है जगन्नाथ। जगन्नाथ नित्य नूतन है। क्या हरे कृष्णा, अभी आवाज ठीक है? जो पीछे एकदम पीछे खड़े रहा है, यह आवाज अगर अच्छी तरह सुन सकते हैं, आपका हाथ उठाए। ठीक है, हरे कृष्णा। तो आप सब यहां आए हैं भक्ति के लिए, कृष्ण भक्ति के लिए, सही है कि नहीं? कृष्ण भक्ति के लिए आए हैं। तो कृष्ण भक्ति हमारा विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो भक्ति के बिना इस भौतिक संसार में और बहुत बहुत करना संभव है। हमारे जीवन में भक्ति मुख्य विषय है, और अलग अलग लोग के जीवन में अलग अलग मुख्य लक्ष्य है। जैसे कि बहुत से लोग का जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है पैसा, और जिनके जीवन में बहुत जिनके पास बहुत पैसा है, ऐसे लोग का मुख्य विषय है पैसा। जो धनी है तो ऐसे लोग तो ज्यादातर पैसा के बारे में सोचते रहते। जिन लोग के पास बहुत सा पैसा नहीं है, लगभग काफी है अपने संसार चलाने के लिए, ऐसे लोग तो पैसा के बारे में इतना सा चिंता नहीं करते। और बहुत बड़े बड़े अंबानी, दो अंबानी, हिंदुजा, बिरला, टाटा, ऐसे लोग बहुत चिंतित होते हैं पैसे के बारे में। विचित्र विषय है ना कि जिनके पास अभाव नहीं है पैसा का, ऐसे लोग ज्यादा चिंता करते हैं पैसे के बारे में। तो ऐसे ही सोच रहे थे कि मेरा पास खाली 2,000 करोड़ रुपया है, वो तो काफी नहीं है, और इसलिए दिन रात व्यस्त रहते हैं और नया नया बिजनेस चलाना और देश विदेश में नया नया फैक्ट्री बनाना। और ऐसे कुछ लोग हैं जिनके जीवन में मुख्य विषय है पैसा, और बहुत लोग हैं खास भारत में जिनका जीवन में सबसे बड़ा चिंतन है क्रिकेट। जो हम देखते हैं जो जब हम ऐसे भक्ति कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, अगर बड़ा मैच चल रहा है टीवी पर तो कम लोग आएंगे, तो भक्ति करते है लेकिन उससे उनका विचार में क्रिकेट बड़ा है। तो कुछ लोग के जीवन में क्रिकेट मुख्य है और कुछ लोग के जीवन में अलग अलग ढंग के लोग है। कुछ लोग है जिनका जीवन में कबूतरबाजी सबसे बड़ा विषय है, कबूतर का रेसिंग करते है, ऐसे लोग कम है। और कुछ लोग जिनका जीवन में इज्जत सबसे बड़ा है, सबको दिखाना मैं इतना बड़ा हूं। और कुछ लोग के जीवन में उनका पार्टी बजप ना कांग्रेस सबसे बड़ा विषय है, और कुछ लोग के जीवन में मैथुन सबसे बड़ा चिंतन है, और भक्तों का जीवन में प्रेम सबसे बड़ा विषय है। प्रेम क्या है? प्रेम प्रेम पे आ ये शब्द हम बहुत सुनते हैं। तो भक्तों का जीवन में यही विषय मुख्य है, प्रेम सबसे बड़ा विषय है। चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद उन्होंने कहा कि की काज संन्यास है मो प्रेम निज धन, किस लिए मैं संन्यास लिया था, प्रेम मेरा निज धन है। तो प्रेम सबसे महत्वपूर्ण है। जो अलग अलग विचार है जिनके जीवन में पैसा सबसे बड़ा विचार है तो प्रेम को ज्यादा महत्व नहीं देते। तो किसी अपना दोस्त का गला भी कट सकते यदि उससे पैसा मिल सकता, और पॉलिटिक्स में भी ऐसा बहुत होते। पॉलिटिक्स में प्रेम तो बिल्कुल नहीं है, और कबूतरबाजी में कबूतर से प्रेम होता है। तो प्रेम में विचार है कि प्रेम मुख्य है और इसलिए हम सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए बहुत से लोग तो प्रेम के लिए तो अपने इज्जत बड़ा घर, और श्रीमद् भागवत में वो कहानी है कि बहुत बड़े बड़े राजा भी तो पूरा राज्य ऐश्वर्य सब कुछ छोड़ के कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए भिखारी हुए। त्यक्त्वा तूर्णम शेष मंडलपति श्रेणी सदा तुच्छवत् भूत्वा दीन गणेश को करुणया कोपीन कंथाश्रित। चैतन्य महाप्रभु के मुख्य पार्षद श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, उनमें रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी तीनों बहुत बड़े आमिर थे, लेकिन वो सब धन ऐश्वर्य चोर के तो त्यागी बन गए। किसलिए? गोपी भाव रसामृत अब्दल हरि कलोल मग्न मोहर, जिससे वे गोपी भाव का सागा में डूब सकता। तो प्रेम मुख्य विषय है। यदि प्रेम नहीं है दिल में, तो यदि किसी के पास पैसा है, इज्जत है, देश का प्रधानमंत्री होते हुए भी संतोष नहीं होता। धर्मस्वनुष्ठिता पुंसंग विश्वक्सेन कथा सो यहा नोत्पादी यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। और सब कुछ जो हम करते, यदि हम भक्ति, यदि हमारा हृदय में भक्ति नहीं है, सब कुछ बेकार है। और सवाई पुंसंग भरो धर्मो यथो भक्ति रथोक्षजय हाय तुकी प्रतिहता यात्मा सुप्रसीदति। पूरा समर्पित जीवन से जो परम धर्म है कृष्ण की भक्ति करना, उससे हृदय में संतोष आते। और सब कुछ जो हम करते उससे हृदय में संतोष नहीं होते। तो कृष्ण प्रेम से संतोष होते, परम सुख होते, परम आनंद होते। प्रेम क्या है इसको अच्छी तरह समझना चाहिए। प्रेम का विषय भगवान कृष्ण है। इस भौतिक संसार में सब कुछ जो प्रेम प्यार का नाम से चलते, वो वास्तविक प्रेम नहीं है, क्योंकि वो पूर्ण नहीं है और स्थायी भी नहीं है। जैसे कि वो एक लड़का से लड़की प्रेम होते है, आई लव यू बोलते है, और दो तीन दिन, दो तीन हफ्ते, दो तीन महीने में, या शायद दो तीन साल में वो प्रेम जो था सब टूट जाते। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू बोलते है, फिर उसके बाद लव मैरिज होता है और उसके बाद डिवोर्स होते है। तो वो प्रेम तो वास्तविक प्रेम नहीं है। वास्तविक प्रेम पूर्ण है और सनातन है। परंतु इस भौतिक संसार में किसी व्यक्ति पूर्ण नहीं है, केवल भगवान पूर्ण है। और इसलिए पूर्ण प्रेम इस भौतिक संसार में संभव नहीं है। और भगवान कृष्ण सनातन है और हम भी सनातन आत्मा है। आत्मा और भगवान में वो प्रेम संबंध सनातन है। यदि किसी लड़की से प्रेम करते और पूरा जीवन में अच्छा संबंध रखते, प्यार रखते हैं नर नारी से, तो जितने भी आदर्श ना हो, वो संबंध एक लड़का एक लड़की से वो काल से सीमित है, क्योंकि मृत्यु काल के रूप में मृत्यु और सब संबंध जो है इस भौतिक संसार में सब कुछ टूटा देते। लेकिन वो संबंध जो है भगवान और आत्मा में, वो प्रेम संबंध, वो सनातन है। तो इस कृष्ण भक्ति आंदोलन में हम प्रचार करना चाहते हैं वास्तविक प्रेम क्या है। वास्तविक प्रेम है कृष्ण भगवान का प्रेम, कृष्ण विषयक प्रेम, कृष्ण प्रेम का विषय, कृष्ण भगवान प्रेम का आस्पद है। यदि हम कृष्ण को प्रेम करेंगे, वो प्रेम पूर्ण और सनातन हो सकते हैं। और सब कुछ जिसलिए हम प्रयास कर सकते, पैसा के लिए, इज्जत के लिए, जिससे हम क्रिकेट में निपुण होंगे, सब कुछ सीमित है, अर्थात हमको पूर्ण आनंद नहीं दे सकते और समय से भी सीमित है। तो कृष्ण प्रेम सनातन और पूर्ण है। मृत्यु के बाद भी यदि हम इस जीवन में कृष्ण भक्ति करेंगे तो मृत्यु के बाद हम दूसरा अवसर मिलेंगे कृष्ण भक्ति करना। आप सब यहाँ आए हैं कृष्ण भक्ति के बारे में सुनने के लिए। जगन्नाथ की रथ यात्रा में अंश ग्रहण करने के लिए, इसलिए हम समझ सकते हैं कि केवल इस जीवन में नहीं तो पूर्व जन्मों में भी आप सब भक्ति किए हैं, नहीं तो कैसे इस जीवन में आप इतनी रुचि लेते हैं भक्ति में। भक्ति, कृष्ण भक्ति करना बहुत जन्मों का पुण्य का फल होते, परम पुण्य। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवां मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समाहात्मा सुदुर्लभ। जो ज्ञानी है, शास्त्र ज्ञानी है, योगी है, तो ऐसे ही पुण्यवान लोग बहुत जन्मों का योग साधना के पश्चात साक्षात्कार कर सकते हैं कि योग की परम सिद्धि है भगवान कृष्ण के चरणों में आत्मसमर्पण करना, जिसका दूसरा नाम है भक्ति। तो हम समझ सकते हैं कि आप सब आपके पूर्वजनों में बहुत पुण्य किए हैं, विशेषकर भक्ति उन्मुखी पुण्य आप भक्ति किए हैं, इसलिए इस जन्म में भी आप कृष्ण भक्ति से आकर्षित होते। तो आप सब जरा सा सोचिए कि आप भक्ति से आकृष्ट है, लेकिन क्या होते है बहुत लोग के जीवन में भक्ति, इज्जत, क्रिकेट, पैसा, अलग अलग लक्ष्य होते, और इसलिए वो भक्ति भावना तो पूर्ण शुद्ध नहीं होते। भगवद गीता में भगवान कृष्ण का अंतिम और परम उपदेश है, सर्वधमान परित्याज्य मामेकम शरणं व्रज, और सभी प्रकार का धर्म और विचार छोड़ के केवल मुझ में कृष्ण में शरण ले लो। इस उपदेश भगवद गीता का अंतिम उपदेश है, अर्थात सबसे महत्वपूर्ण, सबसे कल्याणप्रद है। माम एकम शरणं व्रज, सबके जीवन में अलग अलग विचार है, तो कुछ लोग के जीवन में भक्ति एक मुख्य विचार है, कुछ लोग के जीवन में भक्ति है और बहुत अलग अलग विषयों के साथ। परंतु इस जीवन में हमें ऐसा अभ्यास करना चाहिए जिससे हम समझ सकते कि और सब कुछ जो मेरे जीवन में है वो सब मायक है, कृष्ण भक्ति के अलावा और सभी प्रकार के चिंतन जो मन में आते हैं वो सब मायक है। मायक अर्थात वो भवबंधन का कारण है, पुनरापि जननम पुनरापि मरणम का कारण होते। मृत्यु का समय यदि हम केवल कृष्ण के ऊपर चिंतन करेंगे तो क्या होते है, अंतकाले च मामेव स्मरण मुग्वा कलेवरम यप्रयाति समद्भावम त्यज्यति नश्चात्र संशयः। भगवान कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में कि जो व्यक्ति अंतिम काल अर्थात मृत्यु का समय मुझको चिंतन करते, मुझ में पूर्ण शरण लेते, तो वो व्यक्ति मेरे पास आते हैं, इसमें कुछ संशय नहीं है। और यंग यंग वापिस मन भावम त्याजंते कलेवरम थम थमे वैते कौंते सदा तद भाव भावित। मन में जो भी भाव होते मृत्यु का समय उसके अनुसार हम दूसरा जन्म मिलते हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि केवल मनुष्य नहीं है, बंदर भी है, कबूतर भी है, ऊंट भी है, सांप भी है, बिल्ली भी है, देव भी है, राक्षस भी है, कीट कृमि भी है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मनुष्य जीवन में यदि हम आध्यात्मिक प्रगति नहीं करेंगे और यदि हम पाप कर्म करेंगे तो हमें नीच योनि में जन्म लेना पड़ेगा। तो मृत्यु का समय उसी समय हमारी मन में जो भावना जो है उसके अनुसार हमारे अगले जन्म होते हैं। तो यदि हम कुछ भक्ति करते हैं और साथ साथ हम मन अपना मन अलग अलग विषयांग में डालते हैं तो हम अगले जन्म में हम अवसर में लेंगे भक्ति करना। और यदि हम भक्ति बिल्कुल नहीं करते तो बड़ी संभावना है कि नीच योनि में हम जन्म मिलेंगे, पशु पैर ऐसे। तो भक्ति करने से कम हम मनुष्य जन्म मिलते, लेकिन बार बार जन्म लेना से फायदा क्या होता है? हमें ऐसे सोचना चाहिए, यदि हम थोड़ी भक्ति करते हैं और भौतिक सुख के लिए भी प्रयास करते हैं तो हमें वापस आना पड़ेगा। कितने बार हम वापस आएंगे? प्रेम, कृष्ण प्रेम हमारा वास्तविक लक्ष्य है। कृष्ण प्रेम से हम इस भौतिक दुखमय संसार से मुक्त हो सकते हैं। हम चिरकाल भगवान कृष्ण की सेवा में रह सकते हैं, जिसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख नहीं है, चिंता नहीं होती है, पूर्ण आनंद होते हैं। तो सबके लिए इस कृष्ण प्रेम प्राप्त करना संभव है और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से बहुत सरलता से प्राप्य है। कैसे? चैतन्य महाप्रभु सबको उपदेश दे, हरे नाम हरे नाम हरे नाम अव कैवलम खलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा, हरि नाम करो हरि नाम करो हरि नाम करो। इससे हम इस कल युग में गति, परम गति, कृष्ण चरण प्राप्त कर सकते। कोई दूसरा उपाय नहीं है। इस कल युग में तपस्या क्या है? तपस्या एक शब्द है कोश में, और कुछ नहीं है। तपस्या कौन तपस्वी है? तपस्या हम देखते नहीं, नहीं देखते। शायद एक दो योगी है अभी तक हिमालय पर्वतों के गुफे में, बहुत कम है। और योग, आजकल योग बहुत जनप्रिय है। नरेंद्र मोदी का प्रयास है इंटरनेशनल योग दिवस होते, लेकिन योग से लोग क्या समझते? कुछ व्यायाम शरीर की पुष्टि के लिए, शरीर का स्वास्थ्य रखने के लिए। तो वो तो योग नहीं है, और ये वो योग का प्राथमिक सोपान है और कुछ नहीं। और यज्ञ, यज्ञ शास्त्र के अनुसार यज्ञ बनाना तो बहुत, उसलिए बहुत शर्त है। तो पूरा देश पुण्यमय होने चाहिए। युधिष्ठिर या राम जैसे एक राजा होने चाहिए, पूरा देश तो पुण्यमय होने चाहिए। तो पूरे देश में अगर एक शताब्दी में एक बार एक गाय की हत्या होती है तो पूरा देश कलुषित होता है। और आजकल भारत देश में हर एक रोज लाख लाखों गायों की घटना होती है, बहुत बड़ी दुख की बात है। तो पुण्य तो नहीं है, पुण्य भूमि तो पाप भूमि बन गए हैं। इसलिए पूर्व युगों में जैसे अश्वमेध यज्ञ ऐसे यज्ञ करने तो संभव नहीं है, और विशुद्ध ब्राह्मणों जिनकी संस्कृत उच्चारण एकदम स्पष्ट है, शुद्ध है, ऐसे ब्राह्मण तो नहीं है। इसलिए योग यज्ञ साधारण पुण्य कर्म ज्ञान तपस्या वो सब तो नहीं चलेगा कलि युग में, वो सबों से फल नहीं होगा, हरि नाम से फल होगा। कृतेय अध्यायतो विष्णु त्रैतायो यज्ञतो मखाय द्वापरे परिचार्यायम कलो तद हरि कीर्तनात्। सब फल जो योग्यं ध्यान करने से सत्य युग में मिले, सब फल जो त्रेता युग में पुण्यशाली राजाओं और प्रजाओं यज्ञ करने से त्रेता युग में मिले, और सब फल जो द्वारप युग में मूर्ति पूजा करने से लोग मिले, वो सब फल और उससे और बहुत अधिक इस कलि युग में हरि नाम से मिलते। तो आप सब कर सकते हरि नाम, इसमें कुछ कठिनाई नहीं है, कुछ भी कठिनाई नहीं है। घर पर या किसी जगह में मुंह खुलना और हरि कृष्णा बोलने में कठिनाई बिल्कुल नहीं है, और हरि नाम करने के साथ भक्ति भावना होने चाहिए। तो वास्तविक भक्ति भावना क्या है? वो भावना जिसमें मामेकं शरणं व्रज, वो लक्ष्य है। सबके हृदय में अनादिकाल से बहुत कुसंस्कार है, भौतिक आसक्तियां है। इसलिए कीर्तन, कृष्ण कीर्तन करने के साथ कृष्ण श्रवण करने चाहिए। भगवद गीता श्रीमद् भागवत से भक्ति तत्व भगवत तत्व विज्ञान का श्रवण करने चाहिए, जिससे भिद्यते हृदय हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः। हृदय में वो आसक्तियां जो है, तो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से कट जाते। श्रीमद् भागवत कथा का मतलब प्रथम स्कंद, प्रथम अध्याय, प्रथम श्लोक लेखा, तो पूरा 18,000 श्लोक अंत तक। क्या होते है श्रीमद् भागवत कथा में सामान्यतः कथाकार कुछ कहानी अंकित, परंतु श्रीमद् भागवत में कहानियों के अलावा बहुत तत्व ज्ञान भी है जिसका भी श्रवण करने चाहिए, जिससे हम समझ सकते कि मेरी सनातन स्थिति है भगवान श्री कृष्ण की सेवा में। भक्ति क्या है, अभक्ति क्या है, ये सब श्रीमद् भागवत से समझना चाहिए। और अभक्ति भक्ति का नाम में जो चलते है उसको भी समझना चाहिए, क्योंकि कलि युग का प्रभाव से आप देखेंगे नाटक में, कलि युग का प्रभाव से धर्म का नाम में बहुत अधर्म चलते, और इससे ज्यादातर लोग तो नहीं समझते वास्तविक धर्म क्या है, वास्तविक भक्ति क्या है। और धर्म का नाम है अधर्म करते है। एक मुख्य उदाहरण जो आधुनिक भारतीय हिंदू समाज में बहुत प्रकट है कि मैं भक्ति भक्ति भक्ति बार बार बोलता हूं इस छोटे सा प्रवचन में। भक्ति क्या है लोग तो अच्छी तरह नहीं जानते। भक्ति बहुत है, सब भक्ति बहुत है। भक्ति क्या है? वो कृष्ण की भक्ति। कृष्ण परमेश्वर भगवान है, ये सब शास्त्र का सिद्धांत है। लेकिन आज काल कस महाराष्ट्र और गुजरात में पिछले 10-12 साल सिर्फ गुजरात में तो कृष्ण भक्ति इतने सा नहीं है साईं बाबा की भक्ति जैसे। लेकिन ये साईं बाबा की भक्ति वो तो भक्ति नहीं है, भक्ति का नाम है अभक्ति है, क्योंकि साईं बाबा तो भगवान नहीं है। लोग अच्छा लगते है साईं बाबा को भगवान माना, लेकिन किसी शास्त्र में कुछ भी प्रमाण नहीं है कि एक मुस्लिम फकीर भगवान है। कोई प्रमाण नहीं है कि साईं बाबा की पूजा करने से किसी भी फायदा होते, नहीं, कुछ नहीं फायदा नहीं होते, उसके विपरीत अपराध होते, क्योंकि वो भक्ति पूजा वो सब जो वास्तविक भगवान कृष्ण के लिए होने चाहिए। तो यदि हम वो श्रद्धा भक्ति सब कुछ साईं बाबा में रखते है वो वास्तविक भगवान कृष्ण को अपराध होते, लेकिन वो सब चलते भक्ति का नाम है। इसलिए भगवत तत्व विज्ञान सुनने चाहिए। कृष्ण के भक्तों व्यास और शुक, व्यास और शुक के वास्तविक प्रतिनिधि अंश है। भगवान व्यासदेव कभी भी नहीं बोले कि साई बाबा की पूजा करो, स्वामी नारायण की पूजा करो, प्रकट ब्रह्म स्वरूप ऐसे, तो लोग जो ऐसे बोलते नहीं बोलते, यही सब आधुनिक काल्पनिक तथाकथित धर्म है जो वास्तव में अधर्म है। तो हमें अच्छी तरह समझना चाहिए धर्म क्या है और अधर्म क्या है, क्योंकि काली युग में काली राजा हमको बहुत धोखा देते हैं और आप जैसे पुण्यशाली लोग को असत मार्ग का दर्शन करते हैं। आई इसके बारे में आप देखेंगे अभी और नाटिका में। तो कृष्ण भक्ति प्रेममय है, आनंदमय है, परंतु हमें अच्छी तरह समझना चाहिए तो वास्तविक मार्ग क्या है, नहीं तो भक्ति का नाम है हम विपरीत फल मिलेंगे, सब कुछ उल्टा हो जाएगा। तो साधु सावधान, सावधान करो, भक्ति भाव का विषय है, भाव का विषय है और विवेक भी होने चाहिए, विवेक विचार विमर्श करना चाहिए। तो कुछ लोग बोलते हैं कृष्ण भगवान है, कुछ लोग बोलते हैं शिव भगवान, कुछ लोग बोलते हैं साईं बाबा, सब कुछ लोग बोलते हैं सब जैसे इच्छा हो। यदि तुम कृष्ण की भक्ति करने चाहते करो, यदि तुम साईं बाबा की भक्ति करने चाहते करो, सब एक ही है। लेकिन सब एक ही है वो शास्त्र का विचार नहीं है। भगवद गीता में कृष्ण भगवान ऐसे नहीं बोलते, व्यासदेव ऐसे नहीं बोलते, ये सब आधुनिक ढोंगी कहते हुए साधु ऐसे ही बोलते लोगों को धोखा देने के लिए। कृष्ण भगवान कहते माम एकम शरणम व्रजा, और सब सभी सब कुछ जो धर्म का नाम में चलते है वो सब परित्याग करके मेरे चरणों में आश्रय लो। तो यही सही रास्ता है, यही प्रेम प्राप्ति का रास्ता है, और कोई दूसरा नहीं है। भगवान एक है, वो एक कौन है? कृष्ण, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और कोई दूसरा नहीं है। विशेषकर ये सब आधुनिक बाबा बापा इत्यादि नहीं है। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण भगवान। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान आपका, आप सब आत्मा है, आप सबका नित्य संबंध है कृष्ण के साथ। कृष्ण भगवान है।